7 minuts els que passen en aquests moments del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 6 de maig de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través de la sintonia d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem en aquest dijous, dia 6 de maig de 2010. Un dia que, per cert, està plovent al carrer, així que agafeu paraigües, no us confieu, que de nou tenim la pluja. I un dijous en el que tenim moltes i moltes coses per fer, moltes i moltes coses per explicar-vos. Començarem, com és habitual, amb notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció, notícies positives també algunes. Després connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència de transports públics, connectarem amb el RAC per conèixer l'estat de la xarxa viària i mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que, de moment, ja us dic, pluja. A partir de 2:15 aproximadament, Llibre Obert, la secció que dediquem cada dijous a mirar quines novetats literàries, quines novetats trobem a les nostres llibreries. Després vindrà als nostres estudis l'Anna Pifarré, que ens portarà la música en directe, propostes de concerts que es fan a les sales de música a Barcelona. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després arribarà a la nostra emissora José Ramón Mier amb la secció Friki, videojocs, còmics, gadgets, tindrem també l'agenda del dia i acabarem parlant de cinema amb les estrenes cinematogràfiques. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, Centro Acuático y de Fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa, con efectos acuáticos, todo a tu disposición, en el FER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Continuem a línies obertes i curiós. El cas que ens arriba i és que Isabel Pantoja s'enfronta a 3 anys i mig de presó i una multa de 3,7 milions d'euros. Això és el que demana el fiscal per Isabel Pantoja per les seves implicacions en el cas Malaya. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I també notícia positiva en aquest cas és que Brussel·les, la Comissió Europea, millora la previsió econòmica del 2010 per a Espanya. Confirma la sortida de la recessió, tot i que feble i lenta. Bé, sembla que anem bé. Ens atem positius, no? Curiós també el cas de París, i és que París traurà ajudes als pares de nens que faltin a classe. La mesura s'inclou en un pla del govern contra l'absentisme i la violència escolar. Instal·larà més França càmeres de vigilància als instituts amb més conflictes. A partir del curs que ve, els estudiants francesos s'hauran de pensar dues vegades a l'hora de fer campana. I és que el president Sarkozy va confirmar ahir la posada en marxa d'una polèmica mesura destinada a combatre l'absentisme escolar, la supressió de les ajudes a les famílies dels alumnes que s'absentin de classe de manera reiterada. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I notícia també molt positiva, Convergència i Unió ha dit que donarà suport a vetar els toros. Això sí, imposa una moratòria mínima d'un any. Demanarà més un termini tècnic de 2 anys, com a màxim, abans d'aplicar la prohibició. Però donarà suport a l'abolició dels toros. Notícia per la qual ens felicitem des d'aquí, des de Línies Obertes. Anem a sentir una miqueta de música. Anem amb un tema de Roxette, que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. De seguida tornem amb molt més aquí, a Línies Obertes. Everything more or less.

i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Continuem a Línies Obertes i obrim la nostra secció dedicada a llibres, a literatura, Llibre Obert. Una secció en la que cada setmana us presentem alguna novetat, algun llibre que és novetat, una novetat editorial, i de la qual us fem la presentació i, a més, fem un petit tastet. Llegim algunes pàgines del llibre, una petita mostra del que hi podreu trobar si vosaltres també el llegiu. Doncs avui tenim un llibre de l'Anna Gavaldà. No és una novetat, és una reedició del llibre La sal de la vida. L'Anna Gavaldà diu que aquest relat és un relat alegre, ple de somriures, de jocs, de reis, reines i ases, que ens recorda tot allò que és possible encara. En aquest llibre, Simone, Garanz i Lola, tres germans que s'han fet ja grans, fugen d'un casament familiar que promet ser avorridíssim per anar-se a trobar a un vell castell amb Vincent, el germà petit. S'obliden de marits i esposes, de fills, de divorcis, de preocupacions i de tristeses. I viuen d'aquesta manera un darrer dia d'infància robat a la seva vida d'adults. La sal de la vida és un homenatge als germans, als companys imborrables de la nostra infantesa. Una novel·la amb tots els ingredients que han fet d'Anna Gavaldà una de les autores més llegides i admirades de la literatura europea. Alegria, ternura, nostàlgia i humor. Anna Gavaldà podem dir que va néixer el 1970 a Boulogne-Billancourt, a París. El 1999 va saltar la fama amb Quisiera que alguien me esperara en algún lugar, publicat per Seix Barral el 2005, una col·lecció de relats guardonada amb el Grand Prix Lire 2000. La seva primera novel·la, L'amava, és del 2002 i la seva versió cinematogràfica està en preparació, la va consagrar a nivell internacional. Amb Juntos nada más, portada al cinema per Claude Berry, el fenomen internacional ha continuat creixent i avui dia és l'escriptora francesa més llegida, aclamada per una crítica i un públic absolutament entregats. Els seus llibres han venut 10 milions d'exemplars al voltant del món i viu a prop de París. Doncs La sal de la vida, aquesta història d'en Simon, d'en Garanz i de la Lola, que sortirà a la venda el pròxim 11 de maig, publicat per Seix Barral, que treu a la venda aquest l'últim llibre en ser editat a Espanya. Un llibre que, per cert, a França ja té gairebé 10 anys. Es va publicar l'any 2001 i reeditat el 2009 per Edicions Le Dilettant. Doncs bé, aquí ens arriba per fi aquesta edició, aquesta reedició, per primera vegada a Espanya, en castellà, d'aquest llibre. Aquest llibre que es diu La sal de la vida i del qual, a continuació, en llegirem unes pàgines. Nos tomamos un bocata reseco en un área de servicio. Estaba asqueroso. Yo me inclinaba más por un menú del día en un restaurante de camioneros, pero en esos sitios no saben lavar la lechuga. Es verdad, se me olvidaba. De modo que tuvimos que conformarnos con tres bocadillos envasados al vacío. Mucho más higiénico. No está muy bueno, pero al menos uno sabe lo que come. Bueno, es una manera de verlo. Estábamos sentados fuera, junto a los cubos de basura. Se oían rums rums cada dos segundos, pero yo quería fumarme un cigarrillo. Y Karim no soportaba el olor del tabaco. «Tengo que ir al baño», anunció con una expresión de sumo agobio. «Aquí los aseos no deben de ser los de un hotel de 5 estrellas». ¿Por qué no haces un pis en la hierba?, le pregunté. ¿Delante de todo el mundo? ¿Estás loca? Pues te alejas un poco y ya está. Voy contigo si quieres. No. ¿Por qué no? Se me van a manchar los zapatos. Ah, bueno, pero por 3 gotitas, ¿qué más da? se levantó sin dignarse contestarme. ¿Sabes, Karim? Declaré yo con voz solemne. El día en que te guste hacer pis en la hierba, serás mucho más feliz. Cogió sus toallitas desinfectantes. Soy todo lo feliz que quiero ser, muchas gracias. Me volví hacia mi hermano. Miraba fijamente los campos de maíz como si quisiera contar cada mazorca. No parecía muy animado. ¿Estás bien? Sí, contestó sin volverse a mirarme. Pues no lo parece. Se frotó la cara. Estoy cansado. ¿De qué? De todo. ¿Tú? No me lo creo. Pues es la verdad. ¿Es por tu trabajo? Mi trabajo, mi vida, todo. ¿Por qué me lo dices? ¿Y por qué no habría de decírtelo? Otra vez me había vuelto la espalda. Simón, ¿qué dices? Oye, no tienes derecho a hablar así. Te recuerdo que tú eres el héroe de la familia. Pues a eso me refiero precisamente. El héroe está cansado. Yo flipaba. Era la primera vez que le veía perder pie. Si Simón empezaba a dudar, entonces, ¿qué iba a ser de nosotros? En ese momento, y digo que es un milagro, y añado que no me extraña, y me inclino ante el santo patrón de los hermanos que vela por nosotros desde hace casi 35 años, y desde luego no ha sido tarea fácil, pobre hombre, sonó su móvil. Era Lola, que, por fin, se había decidido a venir, y llamaba para preguntarle si podía pasar a recogerla a la estación de Châteauroux. Enseguida se animó. Se guardó el móvil en el bolsillo y me pidió un cigarrillo. Karim volvió, frotándose hasta los codos con sus toallitas desinfectantes. Le recordó el número exacto de víctimas de cáncer de... Él esbozó un gestito con la mano, como para ahuyentar una mosca, y ella se alejó tosiendo. Lola iba a venir. Lola iba a estar con nosotros. Lola no nos había abandonado, así que podían darle morcilla al resto del mundo. Simón se puso las gafas de sol. Sonreía. Su Lola iba de camino en un tren. Hay algo especial entre ellos. Para empezar, son los que menos tiempo se llevan, 18 meses, y han compartido la infancia. La de travesuras que habrían hecho los dos. Lola tenía una imaginación desbordante, y Simón era dócil. Ya entonces, se escapaban de casa, se perdían, se peleaban, se martirizaban y se reconciliaban. Cuenta mamá que Lola siempre lo estaba chinchando, que siempre iba encordiando a su habitación. Le arrancaba de las manos el libro que estuviera leyendo en ese momento, o le destruía de una patada lo que tuviera montado con los Playmobil. A mi hermana no le gusta que le recuerden esas cosas. Se siente como si la metieran en el mismo saco que a Karim. Así que mi madre se cree obligada a rectificar y añade que Lola era un culo de mal asiento, que siempre estaba dispuesta a invitar a todos los niños del barrio y a inventar montones de juegos nuevos. Que era una especie de monitora de campamento con 1000 ideas por minuto y que cuidaba de su hermano mayor como una leona de sus cachorros. Que le hacía bizcochos de chocolate y que lo sacaba de sus legos cuando ponían por la tele los dibujos animados que le gustaban. Lola y Simón conocieron la gran época, la de Villiers, cuando vivíamos todos en pleno campo y nuestros padres todavía eran felices juntos. Para Lola y Simón, el mundo empezaba delante de casa y terminaba en el otro extremo del pueblo. Juntos corrieron delante de toros que no eran toros en realidad y exploraron casas encantadas con fantasmas de verdad. Llamaron tantas veces al timbre de la vieja Margeval para esconderse después que a la pobre mujer tuvieron que llevársela a un asilo. Destruyeron trampas para animales, hicieron pis en los lavaderos, encontraron las revistas porno del maestro de la escuela, robaron petardos, encendieron cohetes y rescataron gatitos que una mala bestia había tirado vivos al río dentro de una bolsa de plástico. ¡Hala! 7 gatitos de una vez. ¡Qué contento se puso nuestro Pop! Y el día en que el Tour de Francia pasó por el pueblo, fueron a comprar 50 barras de pan y vendieron bocatas como rosquillas. Con la que ganaron se compraron artículos de broma, 60 chicles Malabar, un saltador para mí, una trompetita para Vincent, ya entonces, y el último cómic de Yoko Tsuno. Sí, era otra infancia. Ellos sabían lo que era un escalmo, cazaban grillos y saltamontes y conocían el sabor de las bayas de la uva crespa. El acontecimiento que más los marcó quedó grabado en secreto detrás de la puerta del cobertizo. Hoy, día 8 de abril, hemos visto al cura en calzoncillos. Y también vivieron juntos el divorcio de nuestros padres. Vincent y yo éramos muy pequeños todavía. Nosotros no nos dimos cuenta del engaño hasta el día de la mudanza. Ellos, en cambio, tuvieron ocasión de disfrutar a tope del espectáculo. Se levantaban por la noche e iban a sentarse junto a lo alto de la escalera para oírlos regañarse. Una noche, Pop tiró al suelo el armario grande de la cocina y mamá se marchó con el coche. Mientras todo eso ocurría, Simón y Lola se chupaban el dedo 10 peldaños más arriba. Es una tontería contar todo esto. Su complicidad está hecha de muchas cosas aparte de esos momentos difíciles. Pero bueno, en cambio, la infancia de Vincent y mía fue muy distinta. A nosotros nos pilló en la ciudad, menos montar en bici y más ver la tele. No teníamos ni idea de cómo poner un parche para arreglar una rueda pinchada, pero sí de cómo engañar a los acomodadores para colarnos en el cine, por la salida de emergencia, o cómo arreglar un monopatín. Pero entonces Lola se fue interna a un colegio, y ya no había nadie para darnos ideas de travesuras y para perseguirnos por el jardín. Nos escribíamos todas las semanas. Era mi adorada hermana mayor. Yo la idealizaba, le mandaba dibujos y le escribía poesías. Cuando volvía a casa, me preguntaba si Vincent se había portado bien durante su ausencia. Pues claro que no, le contestaba yo, claro que no. Y le contaba con pelos y señales todas las infamias de las que había sido víctima la semana anterior. Entonces, para mi gran satisfacción, Lola lo arrastraba hasta el cuarto de baño para darle una buena tunda. Cuanto más gritaba mi hermano, más contenta estaba yo. Y un día, para que mi satisfacción fuera completa, quise presenciar su sufrimiento. Y entonces, ¡horror!, vi que mi hermana golpeaba una almohada mientras Vincent chillaba al compás de los golpes enfrascado en un tebeo. Fue una decepción terrible. Aquel día Lola se cayó de su pedestal. Lo que resultó ser positivo. A partir de ese día estuvimos a la misma altura. Actualmente es mi mejor amiga. La nuestra es una amistad como la de Montaigne y La Voyage. Ya sabes, algo absoluto y difícil de explicar. Y el hecho de que esta joven de 32 años sea mi hermana es puramente anecdótico. Digamos que la única diferencia es que no hemos tardado mucho tiempo en conocernos. A ella le van los ensayos de Montaigne, las superteorías del filósofo tales como que la cabezonería encuentra su castigo en esta vida y que filosofar es aprender a morir. A mí me va el discurso de la servidumbre voluntaria de La Boetie, los abusos infinitos y todos esos tiranos que, si son grandes, es solo porque nosotros nos arrodillamos ante ellos. A ella le va el conocimiento verdadero. Lo mío son más los tribunales. Y las dos sentimos que somos la mitad de todo y que la una sin la otra no estaría más que a medias. Y eso que somos muy distintas. Ella tiene miedo hasta de su sombra. Yo me río del miedo. Ella copia sonetos en cuadernos. Y yo me bajo música de internet. Ella admira la pintura. Yo prefiero la fotografía. Ella no dice jamás lo que piensa. Y yo digo todo lo que se me pasa por la cabeza. A ella no le gustan los conflictos. A mí me gusta que las cosas queden muy claritas. A ella le gusta estar un poco piripi. Yo prefiero beber. A ella no le gusta salir. A mí no me gusta volver a casa. Ella no sabe divertirse. Yo no sé irme a la cama. A ella no le gusta jugar. A mí no me gusta perder. Ella tiene unos brazos inmensos para abarcarlo todo. Yo tengo la voluntad un poco escaldada. Ella no se pone nunca nerviosa. A mí se me cruzan los cables y exploto. Doncs fins aquí. Fins aquí llegim aquest fragment d'aquest llibre La sal de la vida d'Anna Gabaldà, publicat per l'editorial Seix Barral i que sortirà a la venda el pròxim dia 11 de maig. Just fine. You know, we wine and dine, did them things that couples doing in love. You know, walks on the beach and stuff. You know, things that lovers say and do. I love you, boo. I love you too. I miss you a lot. I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. You gotta move so fast. Love is progress if you can make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell is going down? Too much of the bickering, killer with the sound and shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new play. Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same ass excuses. Boy, sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Lo La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. Continuem a línies obertes. Passa un minutet de 3 quarts de 8 del matí i és moment de donar la benvinguda a l'Anna Pifarrer. Molt bon dia, Anna. Molt bon dia. Què tal? Com estàs? Bé, així amb una mica d'al·lèrgia, per variar. Ah, però bueno. Bé. Això ja és normal. Sí, forma part de la primavera, tot i que no us sembla que estiguem a la primavera, però forma part d'ella. És veritat. Jo, a mi una cosa que sí que m'ha sorprès fa uns moments... clar, aquí llegim la previsió meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya de cada dia. Sí. I la previsió deia que durant tot el matí hi hauria sol. Ah, i és que uau. He arribat amb paraigües. A veure, però... jo et dic una cosa, sol n'hi ha, perquè no crec que s'hagi esfumat. No. Tot i que hi ha núvols que el tapen. Sí. És aquest el problema. El sol està, el que passa és que no el veus. Exacte. Ja. Bueno, la cosa és que fa menys fred que ahir. Sí. I això també s'agraeix. Això s'agraeix, la veritat. Sí, sí. Molt bé, doncs ja falta menys. Ja falta menys? Falta menys, per sí. Què? Doncs mira, com t'ho diria, faltarien com uns 18 dies. Uns 18 dies? Sí, sí, sí, sí. Uns 18 perquè... dies... Perquè... comenci... Ai, la setmana passada ens vas dir que ens portaries un especial. Sí, sí, ah. Sí, sí, sí. Avui ja començarem parlant del Primavera Sound. Sí. I és que alguns diran, com que falten 18 dies? Encara no, home, no, falta una mica més. Però no sé si sabeu, aquelles persones que teniu l'abonament del Primavera Sound... poder començar a fer-lo servir des del mateix dilluns 24, és a dir, no heu d'esperar fins al cap de setmana per gaudir-ne dels concerts, sinó que la programació del Primavera Sound organitza concerts des del mateix dilluns a diferents sales de Barcelona, a l'Apolo, al Razzmatazz, a l'Elèctric, al Fantástico, a un munt de sales hi hauran concerts. I no són concerts d'aquells que diuen els més petits els hi posarem aquí el dilluns. Sí. No, no, no, no, vull dir, hi ha coses molt interessants. Així que, bueno, a veure, per on estem? Jo no vull estressar la gent. No això. Vols estressar la gent? No vull estressar la gent, no, no, no, no. Perquè un es planteja, no? I diu, a veure, si ja és difícil conciliar la vida familiar aquesta que tothom se suposa que té amb la vida professional, sí. Imagina't si a sobre li fiquem una bona dosi de concerts i de coses per veure i per fer i amics i, ui, i dius, ostres, sí. Basta, es complica. No? Una mica, una mica. Bueno, el cas és que per no estressar-vos jo us donaré petites dosis d'aquelles coses que sí podem anar a veure, que cal anar a veure i que Jo us dono a escollir, si voleu, podeu veure-les. Bé, fora bromes, anàvem explicant que a partir del mateix 24 de maig podem gaudir dels concerts del programa de l'Organització del Primavera a la ciutat de Barcelona. I jo començaria recomanant-vos els Pájaros Sunrise. Pájaros Sunrise, que els sentim de fons amb aquesta fantàstica cançó, Quin de Fantàstic. Mentre us faig quatre línies d'aquest grup tan naïf, que podem gaudir, que vam poder gaudir a les passades, ho diré, Festes de la Mercè. Sí. Mm-hmm. No sé si els vau veure, però realment és un grup molt, molt maco, a mi m'agrada molt. Doncs mira, fa tres anys era un duet de dos nois de Lleó, de Castell i Lleó, sí. Van debutar amb aquest preciós primer disc que ells anomenen Pop Campestre, sí. Que dius, Pop Campestre. Pop Campestre, bé. Bueno, mira, escolta'm, cadascú anomena les coses com més li agrada, no? Bueno, el cas és que el resultat són 22 peces de pop folk primorós on l'electrònica cohabita amb el beatbox i els sons acústics. Entretant, aquests compositors es dedicaran a composar cançons per a spots publicitaris. De fet, el tema que estem escoltant ara mateix fa mesos que sona per un anunci. I, a més, és un dels temes principals del Lince Perdido. Mm? Saps aquesta pel·lícula que es va fer d'animació? Una pel·li dirigida pel Sergio de la Puente i produïda per l'Antonio Banderas, sí, sí, sí. Que pretenia posar de manifest una mica el lince ibérico, que sembla que està una mica com a extinció i sí. Tal, doncs perquè els nens també agafessin consciència i sensibilitat d'aquesta figura. Doncs sí, sí, aquesta Quin de Fantàstic que escoltem molt és maca. Una de les cançons principals de la pel·lícula. Bueno, com a aperitiu del Primavera Sound, jo crec que és suau, no? Sí, que entra sí, bé, que ja va per començar. Jo crec que els Pájaros Sunrise són una bona aposta. I què més? Doncs mira, el dimarts descansarem. Descansem dimarts. Sí. Bé. Hi ha cosetes, eh? Hi ha cosetes, però hem dit, va, descansem, perquè si no hi ha masses coses. Perquè tot no pot ser. Mm. Però dimecres fan una festa de comiat, un grup que es diu Los Campesinos. Los Campesinos? Sí, i diràs, aquests són amics del pop campestre dels Pájaros Sunrise? Sí, perquè clar, no. Que tot va relacionat. Sí, una mica pastoril. No. El cas és que els Campesinos ens proposen una festa de comiat. Dos anys després de donar-se a conèixer amb el bombollant Hollow, nou youngster, Los Campesinos segueixen circulant a velocitat de creuer i tancant el nou indie britànic entre signes d'interrogació i melodies rebossants d'eufòria. És a dir, no són nacionals, no, són ben guiris, són sí. De fora. Sí, sí, sí, canten amb un anglès d'allò contundent, sí, sí. Són addictius com hiperactius. Els de Cardiff, o sigui, que mira d'on venen, tornen a fer gala de la seva hiperactivitat entregant Romance is Boring. Què dius? Tercer disc que publiquen en pocs mesos i prova definitiva del so dels galesos que ha començat a madurar sense renunciar a l'empremta nerviosa de les guitarres. Escoltem, doncs, Romance is Boring. Una cançó que descriu molt bé el que jo penso del romanticisme. I no diré més. Ho traduirem per aquells que no sàpiguen anglès. El romanç és avorrit. És avorrit. Són festius. Sí, sí, veus? Sí. Ja comencem a animar-nos. Ja comença la meitat de la setmana i ja diem, vinga, va una mica de canya aquí. Necessitava una cosa com aquesta, eh? Sí? Sí. Doncs escoltes el disc sencer perquè realment val la pena. És d'aquells que dius, ostres, i ara què fem? Et poso així com una mica a fer coses. Sí. Sí, està molt bé, està molt bé. Doncs i el dijous la festa ja és una festa com Déu mana i ens traslladem allà al fòrum. Mm-hmm, sí. I comença el que de bo tothom coneix per Primavera Sound. Mm-hmm. Divendres no anirem a treballar, ja us ho diem. Ai, ai, ai. No, home, clar, vull dir, és que no pot ser tot. I el dijous vindrem aquí perquè tenim un compromís, si no, ja no m'esperis, però bueno, no, vindrem, encara vindrem, perquè el dimecres, després dels campesinos, anirem a dormir. Bé, sí, seràs una bona nena. Seré una bona nena, per un cop a la vida. Bueno, des de no se sap encara l'hora, perquè està el programa detallat, però no posen l'hora, per tant, és una cosa... Jo dedueixo que serà cap a les 5 de la tarda. Mm-hmm, sí. Començarà la funció i podria llegir la llarga llista de grups que actuen. Ni més ni menys que 39 grups. Home, potser que no la llegeixis. No cal. Però jo et dic programa. El número. Jo et dic el número. 39 grups, ni més ni menys. I tots s'han de veure, i és clar, però és impossible. Per tant, aquí farem una guia per veure els més recomanables des del meu punt de vista. Mm-hmm. Però encara no sabem l'hora i això pot anar a la nostra contra... Però el que és segur és que aprendrem noves formes de músic, de fer música, i això sempre és favorable. Començo recomanant un grup que es diu APSE. Mm-hmm. Tocaran a l'escenari ATP. 3 anys després d'estrenar-se al festival, com una de les més fermes promeses del rock d'avantguarda, els americans APSE han experimentat una de les més curioses i radicals mutacions de la música contemporània. Lluny del post-rock sorollots i paisatgista d'espírit, els de Newtown s'han atrevit amb Climb Up, experimentar amb el format cançó i abandonar les seves tèrboles digressions per a veure un post-punk i un rock psicodèlic. Així, el que abans era foscor i tenebres és ara un pou sense fons pel que de tant en tant apareix algun raig de llum que els fa sonar menys hermètics i quelcom més propers. Per aquells que sou amants del rock psicodèlic, jo en recordeu, dels Jay's Addiction, us en recordeu? Mm-hmm. Sí? Sí. Bueno, aquí sona us estic pillant. Miqueta, sí, sona una miqueta. Bueno. Em sona més aviat el nom, eh? Jay's Addiction després es va convertir en Porno for Pyros i el líder era el Perry Farrell. Mm-hmm. Un grup de quan jo tenia 16 anys, impressionants, que l'any passat van trucar al Bilbao, a un festival de Bilbao. O sigui, sí. Vull dir que encara estan en actiu. Sí, sí, molt sí. Bé. Doncs, bueno, no deixeu de veure'ls perquè sonen molt bé. Aquí una primera reencarnació dels Jay's Addiction amb aquest de Crowned de APSE. Doncs aquí tenim la música de APSE, The Crowned. Una música que ens acompanyarà pràcticament ja fins al punt d'horari de les 9 del matí, no? De no, les 8. 8, va. 8. És que tinc ganes de plegar avui. Ja et veig. Estic una mica... No estic. No estàs. saps allò... El José no sé què diu, està dient coses per aquí. José, apropa't i digue-ho a la cara, digue-ho. No pots marxar, que encara falto jo, tio. Ah, no, no. Fem una cosa, vine i fem tot seguit, vale? No cal... Vinga, clar. Fem tot seguit i marxem a dos quarts. Claro. Molt bé. Doncs arribarem a serveis informatius de seguida. Com dèiem, amb la música dels Upset The Crown, ens acompanyarà després de l'informatiu... L'Anna Pifarré continuarà amb nosaltres, no marxarà. Sí, tinc més coses. Que encara té avui més coses per explicar-nos, eh? Avui ha vingut ben carregada d'informació, bueno, del Primavera Sound. Imagina't que porto els 39 que actuen el dijous. Home, clar, els porta... Els 39 a sobre. Doncs no marxeu, anem a informatius i de seguida tornem amb la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB, la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 11 graus, a Tarragona 10, 8 graus a Girona i 7 a Lleida. I comencem aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha aquesta hora, destaca la Ronda Litoral, encara amb retencions força compactes del nus de la Trinitat a la Barceloneta, sentit cap al Llobregat. Recordem que fa molta estona han retirat una incidència d'aquest punt. Afecta la C58 des de Cerdanyola fins al nus de la Trinitat amb vehicles força aturats, la C17 d'entrada a Barcelona i C33, i també un altre punt complicat és l'AP2, des de Molins de Rei fins al Papiol, sentit cap a Martorell. Hi ha un camí avariat en una mitjana, i la B23, a l'altura de Sant Feliu fins Sant Joan d'Espí, Esplugues Diagonal d'entrada a Barcelona. Dijous, a 6 de maig, el president de la Generalitat, José Montilla, demanarà avui al líder del PP, Mariano Rajoy, que retiri el recurs que va presentar en contra de l'Estatut. En la reunió que es farà al migdia al Palau de la Generalitat, Montilla també intentarà convèncer Rajoy de la conveniència de renovar la composició del Tribunal Constitucional. A aquesta hora, a les 8, comencen els comicis legislatius de la Gran Bretanya, els més disputats i incerts de les últimes dècades. Els sondejos pronostiquen una victòria amb majoria simple dels conservadors de David Cameron. Laboristes i liberals lluiten per la segona i la tercera posició, a l'espera de veure si l'escrutini els permet formar majoria al Parlament. El Parlament grec aprovarà avui el pla d'ajustament per reduir el dèficit públic. Serà l'endemà de la vaga general, que va acabar amb batalla campal i amb 3 morts perquè es va incendiar una sucursal bancària amb un còctel molotov. Ahir Rajoy es va entrevistar amb el president del govern espanyol, amb José Luis Rodríguez Zapatero, i van arribar a acords per accelerar la fusió de les caixes d'estalvis. Un acord mal vist des de Catalunya. Esquerra i Iniciativa consideren que aquesta recentralització acabarà amb el model català de caixes. Avui el ministre Ángel Gabilondo intentarà tancar un acord amb el PP sobre el pacte d'Estat per l'educació. És l'últim dia del termini marcat pel govern espanyol perquè els partits, les comunitats i el món educatiu es posicionin sobre l'esborrany. I avui també quedarà vist per sentència el judici per l'atemptat de la T4 de Barajas. La fiscalia demanarà més de 1.100 anys de presó per cadascun dels 3 acusats. Catalunya Informació. En esports, Cristiano Ronaldo, amb un hat-trick, lidera la victòria del Madrid a Mallorca per 1-4. El quart gol dels blancs el va marcar Higuaín. A falta de 2 jornades, el Madrid torna a situar-se a un punt del Barça, que jugarà dissabte a Sevilla, mentre els blancs rebran l'Atlètic de Bilbao. L'Espanyol, per la seva banda, va perdre Saragossa per 1-0 amb polèmica per un penal molt dubtós que va suposar l'expulsió per protestar-lo de Pareja i el túnel de vestidors de Luis García. L'Espanyol continua 6 punts del descens i en tindria prou amb un punt per certificar la permanència. Dissabte rebrà l'Osasuna. I el Real Barça ja és a París, s'entrenarà avui al pavelló de Bercy i demà disputarà una de les semifinals de la final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet davant el CSKA de Moscou. I el temps, els ruixats a l'extrem sud de les comarques de Barcelona i Girona aniran desapareixent en les pròximes hores, tot i que es mantindrà el cel mig ennuvolat. Avui s'imposarà més el sol i les nevades al Pirineu s'afebliran. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament. A la tarda no es descarta la formació d'algun ruixat dispers, altre cop, al nord-est del país. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha abierto la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Sis minuts passen de les 8 del matí. Continuem a Línies Obertes en aquesta segona hora, a la qual continuem amb l'Anna Pifarré, que avui ens ha dit, avui em quedo. Avui tinc moltes coses a explicar. Avui tinc moltes coses, sí. És que és un no parar, són molts grups. Vull anomenar els més importants, aquells que no són tan importants però que són molt recomanables, i al final és... No puedo, papa. Haurem de fer un monogràfic. Jo crec que sí, eh? O sigui, jo crec que dijous dues que ve senceres, tinc dues hores, de... saps? T'ho explico tot. Ui, mira el José, mira quina cara ha posat el José. José, sí, mira, home. La setmana següent et quedes tu dues hores i ja està. Un quartet d'hora per mi, ja està. Claro. Clar. Bueno, doncs a veure, ho havíem deixat amb Apse i The Crown, sí, que sonaven així com Jane's Addiction, us havia dit jo. I ara canviem una mica de terç i no podríem deixar de veure els DeLorean a l'escenari Pitchfork. Sí, que dius, ostres, esteu a Barcelona, vols dir? Sí. Escenari Pitchfork, escenari no sé què, bueno... El ATP. Sí, sí, sí, l'ATP, Pitchfork, Primavera Sound, vull dir, és que no, tot és super... Bueno, home, si et poses a mirar dels assistents al Primavera Sound, quanta gent ve de fora, perquè... De fora venen molts, però també venen molts grups nacionals, eh? Mm-hmm. Venen, bueno, mira, no et faré un tant % així a l'atzar, perquè no el sé, però Déu-n'hi-do, eh? No només de grups, sinó d'assistents. De guiris, vols dir? Sí. Bueno... Deu venir una part bastant important, no?, de gent que són de fora. Sí, però no et pensis, eh? Ve molta gent també de la resta de l'estat. Mm-hmm. Molta gent de Madrid, del sud d'Andalusia, que són així com musiqueros... Clar, però és que si els hi posem en català no ho entenen. Ja. Els hem de posar en idiomes més internacionals. Claro, deu ser per això, deu ser per això. Clar. I què és això de... Bueno, no sé, podríem haver-nos quedat amb escenari Sant Miguel, no?, que aquest any el promotor exemple, Sant Miguel. Exemple, això ho coneix tothom, no? Sí, clar, la cervesa la coneix tothom. Que sí, escenari birra rossa, escenari birra negra, ja clar. Està, i tothom ho sap. Escolta, bueno, és igual. Era una broma, en tot cas. El cas és que us parlàvem de DeLorean. I DeLorean és un grup, no sé si saps, que és de Zarauz. Ah, no ho sabia. No ho sabia, sí. Doncs és un grup basc. I aquest grup s'ha forjat una enorme quantitat d'elogis amb la premsa internacional que l'any passat els van posar pels núvols. La cosa és que no ha fet més que confirmar el que ja des d'aquí sabíem, que els de Xaraut van començar a profunditzar en la cara més ballable i electrònica de la seva música. Els bascos, en efecte, havien nascut per deixar empremta i cada referència que publicaven, cada nova immersió en aquell pop electrònic amb pianos i samples que també saben manipular, els empenyia una mica més amunt. Consolidats també com a remescladors gràcies als seus treballs amb Franz Ferdinand, The Teenagers i Mystery Jets, entre d'altres, els bascos anuncien un nou treball produït per Chris Cody. TV On, The Radio i AIE són els grups que acostuma a produir aquest senyor, que assegura que serà molt complex i barroc. I per moure'ns una mica, us deixem en companyia de la música de ball per despertar aquestes ments adormides que tenim per aquí. Sí, ja ens cal, avui, ja ens cal. Que sí? Això i un cafè. Vinga, va. Què? Hem bellugat una mica el cul o què? Doncs sí, mira, m'estàs convencent, perquè m'agafi... Que sí? L'abonament del Primavera Sound. Doncs va, vinga, home. Segur que... Bueno, mira, no, jo no sé si és... Si ets molt recomanable, perquè hi ha gent que normalment, ostres, sí, pues la música li agrada, però tampoc és cap flipat, ni res d'això. Però, sincerament, si et sobren els diners i tens temps, jo crec que és una bona inversió. Home, em sembla que ni una ni l'altra. Ja, vale, doncs... Pues. Tinc un problema en això. No, a veure, hi ha més opcions. T'agrada molt la música? Vale, també, també és una bona opció. Però, també. Sí, tampoc ets cap, no ets cap filpat i, bueno, això, que tens temps i et sobren uns quartos, doncs, pues, escolta, mira, estan molt ben invertits. Bueno, i va, anem a passar ja al colofó final de festa de dijous de la nit. Amb el grup revelació del panorama actual, per mi i per molta gent. De fet, jo em vaig comprar l'abonament al setembre perquè sabia que vindrien i vaig dir, escolta, no me'ls puc perdre. O sigui, no faran gira europea, saps? En plan, pues venga, va, anem a veure'ls aquí perquè és una gran ocasió. A l'escenari Ray-Ban, que dius, bueno, aquí la marca ja ha pagat perquè posi l'escenari Ray-Ban. Bueno, tot i que la premsa britànica els hagi rebut com un altre hippie més, vale? La NME els va seleccionar com una de les 50 bandes més prometedores de l'any. The XX són diferents, molt diferents. Foscos com el Batum i rigorosament minimalistes. Els de Londres no encaixen del tot en cap de les corrents musicals britàniques de l'actualitat, o millor dit, encaixen en totes, ja que la seva barreja de poc fosc, electrònica i Rhythm & Blues ve a ser el resum perfecte de la dècada que ara s'acaba. Potser per això i per aquell aire enigmàtic a l'estil de Cocteau Twins que tenen, el debut homònim d'aquest jove quartet ha esdevingut en pocs mesos un dels fenòmens de la temporada i un ferm candidat a colar-se a les llistes del millor de l'any. I per acabar, amb un botó preciós, acabem aquest programa amb Island de The XS. Escolteu, gaudiu d'un grup amb majúscules interessant i apassionant. I fins la setmana que ve. Doncs moltes gràcies per haver-nos portat tota aquesta música, tota aquesta informació. I la pròxima setmana t'esperem aquí amb més sobre el Primavera Sound. I tant, i tant. Que tinguis una bona setmana, Anna. Igualment. Club Extreme FM. FM. RKP te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge Lunética? Lunética, conoce y música. Lunética, con Víctor García. Hablamos de salud mental, destapamos todos los prejuicios, hablamos los protagonistas. Porque nos importa la salud mental y sabemos que a ti también. Lunética, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Canal Barcelona. ¡No, no puedes dejar de escucharlo! Déu meu, què porta a les mans? És una caixa d'eines. Avui és Super Mario. Molt bon dia. Escolta, però què és això? Primer el Sonic, ara el Super Mario. Bueno, anem improvisant una mica, no? No, està bé. Avui no parlem de videojocs, però no passa nada. No passa res. No passa nada. Tu has vist tota la quantitat de papers que tinc aquí sobre? Ja veig, no? Ja veig. Vens avui... Tinc el que és el dossier de premsa de Ficomic. Ah! Perquè, senyors oients, avui comença la 28a edició del Saló del Còmic Internacional de Barcelona. Ole, ole! 28a? 28a. Déu-n'hi-do. 28a. Comença avui i estarà fins diumenge. I aquí estic jo... Tu eres jovenet en aquella època, encara, quan va començar... Que sí, jo també m'alegro de verte. Entonces, comencem bé. Comencem bé. Sí, sí, sí. Aleshores, jo he anat a la sala de, bueno, a la roda de premsa i vinc aquí per explicar-vos tot el que us podeu trobar al Saló del Còmic perquè hi aneu. Molt bé, molt bé. A veure... Hi ha moltes coses. Hi ha moltes coses. O sigui, no sé em puc imaginar, amb la quantitat de papers que tens per aquí, m'imagino que moltíssimes. No sé ni per començar, macho, t'ho dic de veritat. O sigui, és tan dur ser aficionat al còmic, és tan dur. Tornarem unes primeres dades. Va, el Saló del Còmic comença avui, a l'acte inaugural, perquè que sapigueu que, perquè s'agradi, anirà a Estopa. Oh. Mireu, què té a veure Estopa amb el còmic? Doncs molt fàcil, perquè fa poc es va editar un còmic que es deia Ultimate Estopa amb guió de los hermanos Muñoz. Sí? Sí, bueno, de qualitat variada. Són, són aficionats al món del còmic, sí, potser. Sí, sí, sí. Això, bueno, és com una afició que... ara és cool ser aficionat al còmic, clar, perquè el còmic... A ver, que el còmic està resurgiendo, que ser aficionat al còmic no és una cosa ja com era abans de este niño es raro, no. No, ja no té aquell estigma. Ara es pot dir alto y claro y públicamente, soy aficionado del còmic. Quina dotació ha tingut de pressupost aquest any al Saló del Còmic? Pues 700.000 euros. Ostres! Poca broma. Ostres. Mira, l'estopa. Ole, ole. No, aquests no són estopa. Ah, no? Aquests són els Café semblava. Quijano. Ah, doncs pues semblava l'estopa. Escolta, m'has fet quedar molt malament. Molt malament. No, és perquè t'estava atent. És igual, és igual. Jo vaig dient, 700.000 euros de pressupost aquest any. Tinc que tirar una miqueta de les orelles a les institucions perquè és... home, trobo, perquè em van donar dades a la roda de la premsa que vaig anar l'altre dia, i trobo que són una mica garrepes, eh? Perquè, aviam... l'Ajuntament ha donat 52.000 euros. Ah, però és que l'Ajuntament té moltes despeses amb això, sí, de la consultada, sí, de la Diagonal. Ja, ja. El Ministeri de Cultura ha donat 50.000 euros. És que ja saps com estan les coses en el Ministeri de Cultura, amb tot el tema de les descàrregues... Ja, ja. I la Generalitat, 64.000 euros. Bueno, amb el tema de l'Estatut estem fatal. I tu dius, només en les comptes està 700.000. Doncs pues això és gràcies a l'èxit que ha tingut els anys passats al Saló del Còmic. Vull dir que teniu que pensar que la indústria del còmic a Espanya mou una mitja de 100 milions d'euros cada any. Déu-n'hi-do. Que no és poquito. No, no, no, no és poc. Pues ahí están los datos. Vull dir, comencem ja... Que això del còmic està en alza. I més amb el còmic digital, que sortirà aquí a poc. Mm. I, bueno, moltes coses. Bueno, us dic, va, us dic el que trobarem al Saló del Còmic aquest any. Vindran autors molt importants, sí, si sou una miqueta aficionats al còmic. Com qui? Com, per exemple, Andy Diggle. Andy Diggle és el guionista de Losers, mm-hmm, de Losers, que és la pel·li, el còmic que es basa en la pel·li de pròxima estrena. Sí. Qui més vindrà? Pues vindrà Gil Simone. Gil Simone és una senyora de gran volum, però que també és guionista. Ah, mira. A part de tindre gran volum, és guionista. Guionista té, com té molts volums fets, no? De guions, sí, vols dir? Sí, entre d'altres coses. Aleshores, què ha guionitzat aquesta dona? Pues còmics de la DC, bàsicament, de còmics com Batman, o Aves de Presa, o Secret Six. Mm-hmm. Vull dir que sí. A tu no et sonarà de res. No, però bueno, a suport d'aquesta secció... Però jo et dic que sí. Clar, com aquesta secció suposa que la sent gent que li agrada el còmic, pues suposo que també s'hi sonarà. I qui no hagi vist el còmic, puc dir-vos que és una bona guionista i també és una bona senyora que menja molt, però també és una bona guionista. Qui més ve? Ginea, també ve Ivan Reis, que atents, que val la pena que el coneixeu personalment i admireu la seva obra, perquè, aviam, és un dibuixant que s'influeix molt amb el nostre dibuixant espanyolito que vam dir l'altre dia, el Carlos Pacheco. Ivan Reis està d'actualitat perquè també és el dibuixant de Green Lantern i sobretot de la saga principal de Black Knights, que estarà amb auge pròximament. Qui més ve? Qui més ve? Moebius, algun cop heu sentit parlar d'ells, segur. Qui més ve? Jeff Smith és un dibuixant i creador de la increïble saga de molts volums de Bone, que Bone també... No busquen amb els noms, perquè tot això anirà sortint en cinema, sí, sobretot animació. I Bone és una saga que va començar d'una forma, diguem-ne, més còmica i s'ha tornat més èpica, rotllo El Senyor de los Anillos. De donar-li un cop d'ull, sobretot per l'estil de dibuix que té, que és molt cartoon, molt Disney. I qui més ve? Un que em fa molta il·lusió. Òscar Jaenada. Ah, el teu doble. No, perdona, ell és mi doble. Estoy sí, el teu doble, de... clar. Sí, sí, però jo no soy el doble d'ell. Ell és el mi doble. Hay que matizarlo, esto. Perquè, bueno, ell és més jove que jo. Per què ve l'Òscar Jaenada? Dius, còmics, Òscar Jaenada, Camarón, és com es relacionen. Pues sí, perquè Òscar Jaenada és un dels protagonistes de la pròxima pel·li de The Losers, que és el que dèiem abans de l'Andy Diggle, i clar, pues, vindrà aquí rotllo a fer la presentació de la pel·li i d'apoll i tot això. Per què ve aquesta gent tan bé? Doncs perquè el Saló del Còmic cada cop es vol convertir més en una Comic-Con americana. Les Comic-Cons americanes, bàsicament, és com a presentació de tot el que té a veure amb els còmics. Sí. És a dir, passant de còmics, evidentment, a videojocs, a cinema. Sí. I això, pues, està influït. El Saló del Còmic Internacional tenia a Internacional el nom, però molt internacional, com que tampoc no ho era. No. Aleshores, cada cop has agafat més aquest esperit, cosa que donem la benvinguda. Qui més ve? Qui més ve? Doncs ve, per exemple, de Video Zelda, que és d'Itàlia. Té també un autor de França, que és un dibuixant conegut. Heu vist alguna vegada Pequeño Spiro? No. Bueno, sabeu l'Spiro i Fantasio? No sé. El marsupilami. El marsupilami, aquel que té la... No. Sí, ah, és veritat. Vale. Ara. Pues aquest dibuixant surt d'aquesta escola, vale? Sí. I, bueno, es diu Philippe Bercovici, ah, que encara que tingui nom italià, és francès. Bueno. Vale? I aleshores va començar amb aquesta escola del marsupilami, per entendre's. No sé com sonarà això, però és així. I, bueno, s'ha tornat un dibuixant molt conegut a França i està començant a dedicar molt a lo que és aquí a Espanya, sí, i vol ser conegut també. Exposicions. Exposicions. Exposicions moltes i per tots els gustos. Sí. Exposicions, tenim una exposició dedicada a Vázquez. Mm. Per què tenim una exposició dedicada a Vázquez? Perquè es fa una pel·li amb Santiago Segura, que és una biografia del genial Vázquez. Ah, Vázquez, qui és? Vázquez és el dibuixant i autor de còmics com Las Hermenegildas, Anacleto, Quimés, l'Inspector Yes, la família Cebolleta, sí, tota aquesta gent és dibuixada per Vázquez i està fent una pel·li, sí, i dedica una exposició. A qui més dedica una exposició? Doncs a Corto Maltese. Corto Maltese és un dibuixant, és un personatge clàssic, un mariner aventurer, i, bueno, ja et dic, l'autor és Hugo Pratt, i amb aquesta exposició, a part de mostrar bocetos, portades, tot això, també portaran aquarel·les originals. A què més fan exposició? Fan exposició a còmics a cartellera. Còmics a cartellera que portaran el que són originals dels còmics que estan o estaran en cartellera pròximament, com pot ser Jonah Hex, que és un vaquero. Sí. Iron Man 2, que està actualment a cartellera, que per cert la vaig veure i us la recomano. I, com estarà de moda, The Losers. Hay que sacar suco d'aquí. Viene el jainada, sí, viene el guionista, viene el dibujante y también la peli. Y aquí todo metido en el mismo desto. Una cosa molt interessant que faran aquest any amb el Saló del Còmic és un megaevent que li diuen els ritmes del còmic, el còmic i la música. El còmic i la música. El còmic i la música, sí senyor. Què vol dir això? De que volen fer un especial èmfasi a la relació que està tenint cada cop més propera al còmic i la música, com el nom diu. Sí. Aleshores, com ho faran això? Doncs pues fan una exposició que es diu els ritmes del còmic, on d'una selecció de 100 portades de disc, sí, han portat 10 originals, totes de col·leccions privades d'arreu del món, que són portades de disc de cantants o grups coneguts, sí, i aquestes portades les ha fet diferents dibuixants de còmics. Sí. Hi ha inclús algunes que són objectiu de polèmica, com una que va plagiar a Lou Reed d'un dibuixant que és Nazario. Pues tot això ha anat a judici, inclús. Perquè sí, el senyor Lou Reed va dir: "Ah, me gusta ese dibujo, lo pongo en mi portada." I Nazario le dijo: "No, que ese dibujo es mío." Pues coses així és el que podem veure a l'exposició. Déu-n'hi-do. I a part, també faran concerts relacionats. Qui ve de concert gràcies a aquesta iniciativa de còmics i música? Qui? Doncs, per exemple, bé, que això l'Anna Piferrer m'ho ha confirmat, el Sidoní. Sidoní, sí. La Rumba Tarumba. Sí. Susan Red Naples. Sí. Melodrama. Los Tiki Phantoms. I Ta. Ta, que és el nom d'un dibuixant del jueves, que és Augusta Rats Tria, porta blues. Sí. O sigui que aquí hi ha gustos per tot. Sí, ha des del pop, des del blues, des de la rumba... I tot està relacionat d'una forma o d'una altra amb el còmic. Amb el còmic. O sigui que curiós. Anem cap allà i mirem aviam quina relació podem trobar. Sí. Què més podem trobar al Saló? Mira que tenim coses, eh? Moltes, ja veig. Ostres. I així barrejant, i així també pongo en mi sección videojocs. Videojocs. Com cada any al Saló hi haurà una secció dedicada als videojocs i aquest any sembla que la senyora Sony ha dit, pues no voy, i com que ho ha agafat tot a Microsoft. Sí. I què portarà Microsoft? Pues Microsoft portarà pues, en exclusiva les primeres còpies d'Alan Wake. Alan Wake, si ho recordeu, vam dir que era un videojoc que barrejava una mica l'atmosfera de Twin Peaks amb Expediente X, amb tipus de novel·la de Stephen King, que estava promès a ser el nou book insignia de la consola Xbox 360, i la podrem veure per primera vegada a Barcelona, bueno, a Espanya, de la mà del Saló del Còmic. Però no només això, sinó que a més també vindrà el guionista a una taula rodona dedicada al món dels videojocs relacionat amb els còmics. O sigui, que podem parlar amb un dels creadors i podem veure el joc amb acció. Molt bé. Què més voleu? Què més que, bueno, i més coses! I més coses! I més coses, vinga. Que això no s'acaba aquí. Que me lo quiten de les mans, que me lo quiten de les mans. Aquí, lo de mercadillo. Aviam, què més tenim? Què més tenim? Tenim exposicions dels convidats d'honor del Saló del Còmic. Convidats d'honor, el que fa el còmic, fer còmic cada any, és convidar a un país. A un país. Que tinc que dir que a la roda de premsa van fer una miqueta... van donar un pequeño resbalón. Ai. Sí. Van convidar, per una banda, que ho trobo molt bé. Bueno, jo vaig veure l'any passat, quan vam fer la presentació del país d'aquest any, que és Holanda. Que, home, impressionar-me, no em va impressionar gaire. Però tinc que dir que, com vam fer la presentació a la roda de premsa l'altre dia, pues sembla, com a mínim, interessant. Es portaran des d'Holanda el que és les noves tendències, els nous creadors de còmic, com una... com ells van definir, una indústria emergent en aquell país. A més, com a país convidat, també portarà la seva indústria de videojocs perquè podem veure com es fan les coses més enllà de les nostres fronteres i a part de lo típic dels Estats Units. I qui més ve com a país convidat? Que aquí ens van fer resbalón. Euskadi. Euskadi? Sí. Bé, País Basc. Sí, pero bueno, que digan, bueno, como países extranjeros invitamos este año a Euskadi y Holanda. Dios, ay, que no sé cómo sonará eso. Pero bueno, que Euskadi también ve, que es lo importante. Espera't com s'enterin els del Gato a l'Agua, de Intereconomía. Ya veuràs què passarà amb el pic, amb el Saló del Còmic. Em sembla que havia un par ja... Perquè quan van dir lo de països estrangeros va haver-hi un que estava ja escrivint, prenent notes com efusivament, i vaig dir, ai, que aquest és d'intereconomia, calla. Sí, però bueno, és igual, que digui el que vulgui. La qüestió és que està molt bé perquè amb aquestes iniciatives donen més ressò al títol de Saló Internacional del Còmic, i no es queda tot com a indústria americana, superhéroes i tot això, que bàsicament és això, però, bueno... Està bé. Home, tenim que recordar que el que volen fugir cada any al Ficòmic, els salons, eren més un mercat de Sant Antoni a lo grande. Sí. I alguna exposició per allà perduda. Sembla que cada vegada ho volen treure més, aquesta d'això, i sí que hi haurà botigues, evidentment, allà estants, en venda, però sí que volen donar aquesta vertent més pedagògica a lo que és el saló. També d'exposicions trobarem, el que dèiem abans, que se m'ha oblidat, de lo que és el cinema, els còmics, trobarem originals de lo que és també Iron Man i també vindrà com a convidat especial que no estava anunciat en un principi, Salvador La Roca. Salvador La Roca és un dibuixant de còmics que està molt d'auge sobretot amb lo que és, sobretot amb el seu personatge que està escrivint ara mateix, dibuixant ara mateix, que és Iron Man. I això a grandes modos. Després també hi han taules rodones i conferències molt interessants. Sí. Com, per exemple, el divendres 7 de maig, especialment, hi ha dues que crec que no us la podeu perdre. Una és, que és una taula rodona, una és a les 4:30, el divendres. I de què parlarà a les 4:30? Del mercat emergent... No, perdó, això és a les 6:30. A les 4:30 hi ha una taula rodona referent als drets d'autor de lo que és els autors del còmic. Sí. La polèmica està servida. La polèmica està servida perquè hi ha un autor de còmic que va publicar una enciclopèdia sobre el còmic i hi ha una associació d'autors del còmic, rotllo és gai, però per a còmics, que li ha demanat uns cèntims per publicar referències dels obres dels altres amb aquesta enciclopèdia del còmic. Ja començamos. Clar. ja comenzamos. Hi ha dret a cita, però bueno, això és una mica extens i una mica rotllo, vull dir, més val que aneu i us informeu sí. i doneu la vostra opinió, perquè tot això que estem sentint a la música està començant a sentir-se amb el còmic, i si us agrada una mica el món del còmic, com a mínim teniu que fer-vos sentir. I si sou autors d'algun blog o alguna pàgina web relacionada al còmic, que sapigueu que també poden anar per vosaltres, perquè no podeu publicar cap imatge, segons aquests senyors, no podeu publicar cap imatge encara que sigui amb el dret de cita, mm-hmm. perquè us poden cobrar. Són així de majos, ellos. Déu-n'hi-do. Sí, i una altra que també val la pena que estigueu al tanto, perquè ho mireu, però són... això, al cap i a la fi, va en contra dels propis autors. Sí, això però bueno, és com lo de desgar, eh? Perquè al cap i a la fi, tota promoció... si és gratuïta, és bona. Quan, sí. no es, quan no es parla i no es fa promoció, doncs... Clar, i a més en un món com el còmic, vull dir, jo no puc parlar... aquí, o sigui, jo, la meva feina, no saps el que costa, perquè, clar, jo tinc que parlar de còmics i no puc ensenyar-vos res. Per dir, mira, dibuixant aquest, que és tan xulo, dibuixi així. Mm-hmm. Com, no sé com te lo voy a hacer llegar des d'aquí, ¿sabes? En canvi, un blog o un medi imprès, encara que sigui referencial, sí que pot sí. imprimir una referència d'aquest treball perquè mm-hmm. puguis opinar. Sí. Clar, això diuen, no, si quieres hacerlo, ¿com quieres que promocione a alguien si clar. No puc ensenyar una mostra de la seva feina? Clar, la petita que sigui. Diferent seria que s'estigués publicant tot un còmic escanejat. Clar, però clar. Si és una petita part, una mostra, és que no... Doncs la polèmica s'ha servida, la taula rodona aquesta promet que traurà xispes, vull dir que no us la perdeu. No us la perdeu el divendres a les 4:30. I una altra taula rodona que val la pena també que hi hagueu, que hi aneu, és a les 7:30 també el divendres, mm. que és el còmic digital. Sí. Així també, com abans barrejàvem còmics i videojocs, sí. Pues aquí barregem còmics i gadgets. Mm-hmm, sí. L'iPad està a punt de sortir. Sí. El dia 10 d'aquest mes ya es poden fer les reserves. Mm-hmm, sí. Que ya veremos si lo hacemos, porque veremos lo que valdrá sí. aquí en España, que siempre pringamos. Aleshores, la polèmica també ens ha servida perquè hi ha detractors i hi ha defensors del còmic digital. Clar, perquè en principi el còmic digital, ara mateix ja tenim la indústria del llibre digital, ja està en funcionament, ja està correcte. En marxa, però el llibre digital funciona amb un sistema que és, com si diguéssim, tinta correcte. Negra digital. El còmic no ho podríem aplicar tots. No, el còmic no. Aleshores, clar, hi ha qui diu que, clar, això està sent molt de moda perquè l'iPad està molt de moda i tot això, però que, clar, que no hi ha lectores suficients per al còmic digital, que només està l'iPad avui per avui, mm-hmm. que no pot ser com una aplicació exclusiva, que el gust de comprar-te un tom recopilatori mm-hmm. o una reedició i sentar-te al teu sofà i passar les fulles, que a l'altre és molt fred... Clar, hi ha defensors i detractors. També... teniu que anar i dir la vostra, que per això es fan aquestes taules rodones, per donar la vostra opinió i fer-vos sentir. I si una cosa té el món del còmic, de que sempre es respecta totes les opinions mm-hmm. i sempre tothom es pot fer sentir. Taules rodones. També hi haurà una taula rodona relacionada amb el món del cinema. Mm-hmm, sí. I què hi haurà? Pues hi haurà l'Oscar Hainada, sí. l'Andy Diggle, que és el guionista de Losers, mm-hmm. el Joc, que és el dibuixant de Losers, i a part de fer una presentació de la peli que s'estrenarà pròximament, pues, també parlant una mica del que s'està convertint, el que és una tendència avui per avui amb el món del cinema, que és vamos aquí a hacer adaptaciones de cómics. Sí. Que a mi ja em va bé, perquè aleshores ja em deixaran de veure com un bitxo raro. Mm, sí. Saps? Vull dir que el còmic que s'expanda, entonces que gusta a todo el mundo, y ya ser el bitxo raro de la família. Aleshores, aquests senyors, bàsicament, vindran pues, per presentar-nos el que és primer la seva pel·lícula i després les tendències que s'estan marcant ara mateix al món del cinema. Qui més? Pues, hi haurà el lliurament d'entregues de premis de Ficòmics d'aquest any. Mm-hmm. Que hi haurà premis per la millor obra estrangera publicada a Espanya, el premi Josep Tontain d'Autor Revelació, sí. la millor obra del 2009, el millor guió del 2009, el millor dibuix del 2009, mm-hmm. la millor revista, la millor web, el millor fanzine i el premi a la llibreria especialitzada. Molt bé, déu-n'hi-do. I tot això s'entregarà el divendres a la nit al pavelló 8 de Montjuïc. Al pavelló 8 de Montjuïc, perquè sí, hem de dir que això està tot a Montjuïc. Tot això està a Montjuïc. El Saló del Còmic té un preu baratet, penso mm-hmm. jo, que són uns 8 euros o 9 euros, si no m'equivoco. No és caro. No, no és car. Considerando que dentro te vas a gastar más pasta. Sí. Però això n'estic convençut. És a dir, 8 euros són l'aperitiu. Sí, 8, o sigui, aviam, això està sempre molt criticat. Sempre han dit que el Saló del Còmic tindria que ser una experiència gratuïta, perquè ja et deixes bastanta pasta. Sí. O sigui, estic pagant per anar a comprar més. És com si, pagués, si tingués que pagar per entrar al Corte Inglés. Per exemple... Bueno, per això estan potenciant encara més el que són les exposicions i les taules rodones. Exacte, per això s'han de fer altres activitats. Que és el que havien d'haver fet des de fa molts anys. Però és igual. Aleshores, jo tinc que dir que jo aniré cada dia. Allà, cada dia. Cada dia. I les pròximes setmanes us portaré, si no heu pogut anar. Pensarem que no heu pogut anar. Perquè voler, teniu que voler anar. I sobretot en tot això que trobareu. A ficomic.com trobareu tota la informació, totes les taules rodones, sí. I on es faran les taules rodones, i a quines hores i quins dies. Vull dir que segur que trobareu alguna que us interessi, però encara així jo anaré cada dia, faré entrevistes, tinc entrevistes confirmades en diferents autors, sí. I us aniré portant, a poc a poc, i amb pilduretes, el que s'ha dit i les conclusions que s'han tret, el que és la indústria cada cop més emergent amb el món del còmic. Molt bé, perfecte. Doncs, i ja està, respiro. El nostre corresponsal al Saló del Còmic. Sí, senyor, a més faré així rotllo. Aquí des del Saló del Còmic, Gustavo. El doble d'Òscar Jaenada. A més, el coneixeré i li podré dir quatre coses, aquest home. De bon rotllo. Òscar, si m'hi oies, cosa que dudo, espero que no, però... A l'Òscar no, que no em senti ara mateix, que m'han preparat una sorpresa i amb ell més encara, perquè ens coneixem. És que m'assemblo molt, és que m'assemblo molt. Doncs res, ja ens explicaràs, ja ens explicaràs. Jo us aniré a explicar i us portaré totes les tendències de videojocs, còmics i cinema, que aquest any també estarà present. Perfecte. Molt bé, que ja tinguis està. Una bona setmana. Igualment. Fins la pròxima setmana. Adéu. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda. Calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. En 3 minuts, 3 quarts de 9 del matí, continuem a Línies Obertes i ara és moment de fer un repàs a l'agenda del dia, una agenda que sempre comencem amb les efemèrides. Què va passar el dia com avui, un dia 6 de maig? Doncs el 589, a Espanya es comença el tercer concili de Toledo, en el qual el rei visigot Recaredo es converteix al catolicisme. Un dia com avui, del 1497... Per reial cèdula, es declara lliure d'impostos al comerç amb les Índies Americanes. Al 1833, als Estats Units, John Deere va fabricar la primera xapa d'acer. I un dia com avui, un 6 de maig del 1851, John Gorry patenta una màquina per fer fil. Per fer fil, no, perdó. Gel. Com estem, com llegim avui, eh? Per fer gel, un refrigerador mecànic. Per primera vegada, el 1872, es publica l'Esquella de la Torratxa, un 6 de maig. I el 1941, a la URSS, Stalin és nomenat president del Consell de Comissaris del Poble. El 6 de maig del 1968, a París, el govern declara l'estat de setge a causa dels incidents provocats per la Revolució Estudiantil del maig francès. I un dia com avui, del 2004, s'estrena als Estats Units l'últim episodi de la sèrie Friends, que va durar 10 temporades. Qui va néixer un dia 6 de maig, un dia com avui? Doncs el 1758 naixia Robespierre, el revolucionari francès. També naixia un dia com avui Sigmund Freud, el 1856. Naixia el 1895, un dia com avui, l'actor Rodolfo Valentino. I també l'actor i director Orson Welles naixia un dia com avui del 1915. També va néixer, tal dia com avui, el 1953, Anthony Blair. El 1955, el periodista Pedro Piqueras. I el 1958, Lolita Flores. Naixia un dia com avui, un 6 de maig, la periodista Julia Otero, el 1960. I un any després naixia l'actor George Clooney. També hem de felicitar avui a l'actor i director Tristan Ulloa, que celebra 30 anys. 40, perdó. Ens descomptem. 40. I el futbolista Ivan de la Peña també fa anys avui, va néixer el 1976. I un dia com avui, del 1992, un 6 de maig, ens va deixar l'actriu alemanya Marlene Dietrich. Tenim a l'agenda del dia avui també propostes. Una proposta per començar de la projecció de La reina i jo, un documental d'Anna Hitperson Sarsfenstani sobre Farah Diba, l'exemperadriu iraniana a l'exili des del 1979. Serà la Filmoteca, l'avinguda de Sarrià número 33, i el cost, 2,70 €. Baratet. En el marc de l'exposició Guia Secreta de la Rambla, es projectarà els documentals Con la Bombona a Cuestas, d'Iván del Campo i Elena Marí, i Troll, de González Morandi i Eva Serrats. Serà a la Virreina, a la Rambla 99, a les 7 de la tarda. És gratuït. Debat. L'edat penal del menor cal reformar-la. Amb Esther Jiménez Salinas, Teresa Pont i Carlos Segura, al Col·legi d'Advocats, al carrer Mallorca 283, serà a les 7 de la tarda. Un debat interessant. I un debat sobre la ciència, evolució i disseny humà per Eudald Carbonell, al Cosmocaixa. Al carrer Isaac Newton, número 26, a les 7 de la tarda, també és gratuït. I tenim proposta musical. Una jam session amb Jaume Vilaseca Quartet, al carrer del Conservatori, al carrer Tàpies. El Cafè del Conservatori, perdó, al carrer Tàpies, número 9, a les 9 del vespre. És un acte gratuït. I es presenta Entre dues realitats, una exposició fotogràfica amb fotos de Cristina Sancerric i presentada per Arcadi Oliveres a la llibreria Altair, a la Gran Via, número 616, a 8:15 del vespre. I atenció, perquè el David Escamilla presenta el llibre Anècdotes de milionaris. Serà la llibreria Excellence, al carrer Balmes 191, a les 7 de la tarda. I pel que fa a la televisió, avui comencem el repàs, com sempre, per Televisió Espanyola, que farà el programa 50 anys de... Serà a partir de 11:45, aproximadament, 50 anys de civismo i buenas prácticas. Dirigit per Sílvia Kerr i Manel Arranz, en el programa d'aquesta setmana es repassen 50 anys de la vida espanyola i a través de les campanyes institucionals i els missatges que han servit per crear una societat més cívica. I després, la pel·lícula Spanglish, gairebé a les 12 de la nit. A les 2, a les 10, també cinema, Sud Express, i després el programa Dies de Cine. Es parlarà de Habitación en Roma, de Julio Medem i El Plan B. A TV3 aquesta nit, Polònia, Els Visitants i El Sense Ficció, gairebé a les 12 de la nit, El Planeta. El 33 aquesta nit també programa una pel·lícula, a partir de les 10 de la nit, Les Dones Perfectes, i després el programa Millennium, presentat per Ramon Colom, tot sobre la pederàstia, com ha convidat Santiago Redondo, psicòleg.

902-05-0550. Muchas gracias, Esperanza, y nos reencontramos de nuevo aquí, en RKB. Muchas gracias, David, a ti. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Quan falten 6 minutets per arribar a les 9 del matí, és moment de parlar de cinema. Avui no tenim amb nosaltres a la Rosa Domingo, no ha pogut estar amb nosaltres. Obligacions professionals relatives al món del cinema, eh? Un rodatge que s'està fent a Barcelona. I aquí ho deixem, no podem avançar més. Doncs la Rosa Domingo la tenim rodant. I nosaltres parlarem de cinema, parlarem de les estrenes que ens arriben aquesta setmana, per començar. I és que tenim com a mínim 4 que semblen interessants. Començarem parlant de El Plan B. El Plan B és una comèdia romàntica que ens arriba des dels Estats Units, dirigida per Alan Paul i protagonitzada per Jennifer López. Després d'haver de sortir amb nois durant anys, Zoe, la Jennifer López, ha decidit que no està disposada a seguir esperant que aparegui la seva parella perfecta. Doncs bé, aquesta és el punt de partida. I això, ficada en el tema de convertir-se en mare, com que no troba nòvio, se li acut la idea de tramar un pla i demana una cita mèdica, decidint fer-ho en solitari. En aquell mateix dia, Zoe es troba amb Stan, un candidat que sembla que té moltes possibilitats. Aquí haurem de veure què és el que passa en aquesta pel·lícula que s'estrena aquest divendres a les cartelleres. D'altra banda, El Pequeño Nicolás, una pel·lícula, un drama que ens arriba des de França, dirigit per Laurent Tairard, i en el qual veiem una pel·lícula que està basada a la sèrie de llibres infantils El Pequeño Nicolás, de René Goscinny i Jean-Jacques Semper. Està basada, com dèiem, en aquesta saga de llibres, i on Nicolás porta una pacífica existència. Té uns pares que se l'estimen, una pandilla d'amics fantàstics amb els que jugar, i cap gana que això canviï. Però un dia Nicolás escolta una conversa entre els seus pares que el porta a creure que la seva mare es veurà un nadó. Li agafa el pànic i espera el pitjor. A veure, això, un germà petit. Doncs sí, aquest és el punt de partida. I ell pensa que és que potser els seus pares, si té un germà petit, ja no tindran temps per ell. Que potser fins i tot l'abandonin al bosc, com el petit pulgarcito. Per escapar d'aquest desastrós destí, Nicolás s'embarca en una campanya a gran escala per fer-se indispensable pels seus pares. però de tant esforçar-se només aconsegueix acumular un error rere l'altre i provocar que els seus pares s'enfadin. Doncs aquest és el punt de partida d'aquesta pel·lícula, El pequeño Nicolás, aquesta pel·lícula que ens arriba des de França. Una altra proposta, espanyola en aquest cas, és Estigma, una pel·lícula que dirigeix Adán Aliaga, amb Manuel Martínez, Marieta Orozco, Ferran Lahoz, Lourdes Barba i Morgan Blasco, entre d'altres, en el repartiment. És la història de Bruno, un home, bueno, poc delicat, fort, addicte a l'alcohol. I bé, Bruno només intenta ser una persona normal, però el seu destí ja està escrit. Un dia desperta i les seves mans comencen a sagnar, començant d'aquesta manera un viatge de redempció a través del patiment i el dolor i la mort. A partir d'ara, haurà de conviure amb els seus nous estigmes. Doncs aquí aquesta pel·lícula espanyola, que és una de les propostes també d'aquesta setmana. I per últim, la darrera proposta que ens arriba aquest divendres és també espanyola. És una pel·lícula de Julio Medem, Habitación en Roma, amb Elena Anaya, Natasha Yarovenko, Enrico Loverso. Una habitació d'hotel al centre de Roma és l'escenari on dos dones joves que s'acaben de conèixer s'internen juntes en una aventura física que els tocarà l'ànima. Tot transcorre una nit i en les primeres hores del matí d'un dia del començament d'estiu de 2008, abans que Roma, llenci a cada una d'elles el lloc que li pertany. A la tarda, l'alba volarà a Espanya i Natasha anirà cap a Rússia. Doncs aquí, l'habitació d'hotel. Aquesta estrena que tampoc no ens podem perdre. Una estrena d'aquest divendres al cinema. I nosaltres hem de deixar-ho aquí. Demà tornarem a les 7 del matí a Línies Obertes amb molt més. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us parla. En nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu un bon dia.